pytanie. No to jest bardzo ważne pytanie. Jeśli o mnie chodzi, to jest bardzo ważne. Ja powiem szczerze, że to, jeśli chodzi o całą produkcję, to lepiej brzmi niż debiutancki album zespołu Camp. I może ta produkcja jest nieco bardziej delikatna, ale przyznaję, że utwory Withered Away podobają mi się bardziej. Teraz jeszcze podpowiedź. W zasadzie w tej chwili możemy wszystko wyjaśnić, bo to pytanie dotyczące Vashti Bunyan, tego kiedy graliśmy ostatnio fragment jej najnowszej płyty. Odpowiedź ma bardzo prostą, bo wystarczy wejść na stronę HCH, pisane przez hacheha.wordpress.com. Tam odnaleźć playlisty z ostatnich wydań i od razu widać. Można sprawdzić numer oczywiście. Że w wydaniu 159 była Vashti Bunyan. I na tę stronę również należy wejść w momencie, kiedy szukają Państwo playlisty tego bieżącego wydania HCH, wydania 161. Mało brakowało, żeby ta płyta się załapała również w 159 wydaniu. Tak, ja pamiętam tę okładkę i pamiętam, że rozmawialiśmy o niej już jakiś czas temu. Okładka, no, oczywiście przypomina na swój sposób okładkę Nevermind grupy Nirvana. Płyta się nazywa No Seattle, Forgotten Sounds of the Northwest Grunge Era. Ale, przepraszam, to ty kiedyś powiedziałeś, że gdyby wszystkie zespoły Seattle brzmiały jak te z tej składanki, to pewnie nigdy byśmy grunge nie słuchali? Znaczy, po prostu to jest trzecia liga, no, nie ukrywajmy. Chociaż są tutaj ciekawe rzeczy, takie jak na przykład zespół The Ones, bodaj pierwszy zespół Jacka Endino, w którym Jack Endino występuje jako basista. I jak skrupulatnie wyliczają autorzy tej kompilacji, jest tutaj 17 zespołów, które grało wspólnie z Nirvaną na jakichś koncertach w latach 87-93. I wszystkie 23 zespoły, które zaprezentowane zostały na składance No Seattle, miały członków, którzy w tym albo w innym momencie dzielili scenę z Nirvaną. Ja myślę, że nie wyobrażałem, prawda? Wielu, tak, tak. Ale tylko mówisz o zespołach z Seattle, prawda? Albo z regionu. Mówię tak, o zespołach ze Seattle, zespołach z regionu, bo tutaj jest sporo takich sypialni Seattle reprezentowanych. Tu są mniejsze miejscowości, z których na przykład bardzo trudno było wjechać do Seattle i zrobić karierę. Szczególnie w momencie, kiedy tam już była rozgrzana ta cała wielka scena i rzeczywiście pojawiły się pieniądze, bo... No, gdy pojawiły się pieniądze, to pojawiły się zespoły także z innych miast, które po prostu przyjeżdżały do Seattle, próbowały. Podpinały się pod to, co działo się w tym mieście. Tak, no więc zgodnie z tym grupa z Bellingham, które zdaje się było gdzieś blisko, wydana kiedyś na składance North of Nowhere, czyli na północ od nigdzie, 19 zespołów z Bellingham, i opatrzona notatką, bo to wszystko pięknie wydane, ta kompilacja, jak wszystkie kompilacje wytwórni Soul Jazz Records. Fred Stuben z grupy Saucer, bo to jest ta formacja, jej posłuchamy, opowiada o tym, że na miejscu nie było żadnych mediów i można było działać tylko na własny rachunek, organizować się samemu. Jeśli mieszkało się w Bellingham, to rzeczywiście trzeba było coś zrobić. A myśmy tego nie zrobili. Tak opowiada. Szczerze. Tak, o tak opowiada gitarzysta grupy Saucer. I nic teraz nie zrobili, dlatego są na kompilacji. W ten sposób trafili do HCH, do 161 wydania. Jail ain't stopping us. Saucer z Bellingham znalazła się w gronie 23 formacji, które przypomina wytwórnia Soul Jazz Records na podwójnym albumie No Seattle. Podwójny album w wersji kompaktowej. Na winylach to jest jeszcze więcej płyt. Ale utworów jest więcej? Nie. Utworów jest tyle samo, albo nawet mniej, bo to zwykle jest tak, że to kompakt w wypadku Soul Jazzu ma trochę dłuższy repertuar. Pan Krzysztof do nas napisał: Olo Walicki mnie kupił tym utworem o kontrabasiście. Szkoda, że dziś dzień wolny od pracy i sklepy płytowe są zamknięte. Wobec tego zaraz poszukam tej płyty w internetach. No, warto poszukać. Teksty naprawdę, naprawdę niezłe. Warto też poszukać płyty Liz Harris, artystki, do której wracamy regularnie. Ta płyta już jest na rynku. Ukazała się 31 października. Nosi tytuł Ruins. Jest bardzo, bardzo, bardzo taką intymną wypowiedzią artystyczną. Tak to zwykle bywa w wypadku Liz Harris. Ale tak może nawet bardziej. Tak mówić, że jest bardzo, bardzo, bardzo, to przypomniałeś mi pewną artystkę znaną polską, która występuje jako jurorka w pewnym talent show. I tak mówi bardzo, tak mówi, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, kto jesteś dobry. To jest bardzo, bardzo dobre. Musimy zaraz przedyskutować, która to. Bo oglądam parę talent showów. No, ja oglądam tylko ten jeden. Ponoć najlepszy według ciebie. A, no dobrze, dobrze. Dobrze, to ja już chyba wszystko wiem w takim razie. Aż się spłoniłem trochę. Bardzo, bardzo dobra artystka. Mówię o tej grupie. O tej, tak, tak. Liz Harris, tym razem z fortepianem przez większą część tego albumu i przy otwartym oknie najwyraźniej. Chociaż nie wiadomo, czy to jest dokładnie otwarte okno, czy te żaby, które słychać momentami, albo padający deszcz, albo jakieś świerszcze. To czy to jest za oknem, czy to po prostu jest montaż? Czy to są nagrania terenowe? Nie wiemy tego do końca. Wszystko się kończy utworem Made of Air, który jest taki bardzo z kolei, bardzo, bardzo, bardzo z kolei w stylu tych, teraz już będę cały czas tak mówił, w stylu tych poprzednich albumów Liz Harris, gdzie mamy no, trochę mniej piosenkowe formy, ale cały środek piosenkowy, impresyjny, przypomina mi momentami grupę His Name is Alive na przykład. Oh, to akurat za okna nic nie było słychać w tym utworze. Ale był fortepian. Gruper. Color Cross Rooms z płyty Ruins. 40 minut do przesłuchania naprawdę za jednym zamachem. Prześliczna płyta. Chociaż trzeba się trochę skupić, trzeba się trochę poddać tej muzyce, bo to nie są piosenki, to nie są hity z list przebojów. Choć piosenki to są, owszem. I piosenki również bardzo ładne zawsze pisała ta artystka, która za chwilę, Jane Weaver. Ja przyznaję, że kiedy zaczynała, to jakoś byłem pochłonięty tym, co robi. Później może nieco straciłem ją z oczu. I nagrywała rzeczy mniej udane, bardziej udane. Ta nowa płyta Silver Globe ukazuje się nakładem Finders Keepers. W jakiej jest formie teraz? No to jest niezła forma, aczkolwiek nie jest to płyta wybitna. Wydaje mi się, że to myśmy podsłuchiwali ją przy okazji płyty The Fallen by Watchbird 4 lata temu. Tamta była nieco bardziej oryginalna. Ta jest mocno zanurzona w krautroku, mocno zanurzona, co będzie słychać w tym nagraniu, również w takiej estetyce Stereolab nawet momentami. I wydaje mi się, że to największy mankament tej płyty to jest to, że ona jest po prostu nieco wtórna, że odtwarza pewne schematy. No, oczywiście można powiedzieć, no, dlaczego nie krytykować za to Ariela Pinka, ale Ariel Pink to jest coś zupełnie innego. To jest do tego stopnia odtwarzanie, że wręcz wierzymy, że to jest nagranie, zawiruszone nagranie z danej epoki. Tutaj mamy po prostu pewne patenty, które działały przy okazji krautrocka, pewne patenty, które działały w latach 90. na tej scenie postrockowej i z nich zbudowaną płytę. No, ale przesłuchać raz warto. Z drugiej strony, gdybyśmy chcieli oceniać grupę grającą na fortepianie, to też należałoby powiedzieć, że no nie mamy niby nic nowego. No, ważne są utwory. Ważna jest jakość samych kompozycji i to jest najbardziej istotne. W wypadku grupy przekaz emocjonalny niesłychanie ważny. Tutaj może jest go trochę mniej, ale wybraliśmy nagranie, które mam nadzieję, że jednak Państwa zachęci do kontaktu z tą płytą. A pan Radek napisał, i to jest chyba do ciebie, Kora, moja miłość. Słuchamy. No dobrze. Syntezatory będą nam towarzyszyć przez najbliższych kilkanaście minut. Wiesz, pomyślałem sobie tak, że Letycia Sadie to dawno nie nagrała takiego utworu jak ten. To prawda, słuchałem jej najnowszej płyty i no jednak wybrałbym Jane Weaver w tym momencie. I, no, miło tak sobie posłuchać, o tej porze się słucha dobrze. Nagłośnienie niestety, jest tutaj całkiem. Świetne. Natomiast powrócę do tego wątku poprzedniego. Niestety Letizia Sadie nie nagrywa dobrych płyt i to jest, myślę, pewne zmartwienie. Szkoda. No szkoda. Tej najnowszej chyba nie przyniesiemy do HCH. Za to teraz najpierw jedna premiera. Premiera artysty, który wydawał pod nieco innym szyldem wcześniej nagrania w firmie Mic Music jako Lugosi. Występował Łukasz Dziedzic, również rozpoznawany jako kurator galerii Szara. Teraz wydał płytę... W Cieszynie. Tak, w Cieszynie. Doszło do przejęcia. Z wytwórni Mic Music został kupiony do wytwórni Biedota. Czyli jednak na tym, w tym mikroświecie również tak, dochodzi do transfery. Są transfery. Tak, pełną gębą. Tyle, że działa w wytwórni Biedota, czy też BDTA, pod innym pseudonimem, jako John Lake. Bardzo to jest ciekawy projekt. Oczywiście tak trochę z przekąsem opowiadamy o tych transferach, to wiadomo. Jeżeli ktoś zna ten świat, mikroświat mikrolabeli, to zdaje sobie sprawę, że tutaj nie chodzi o pieniądze. Chodzi o pomysły na sztukę i w tym wypadku pomysł jest bardzo ciekawy. Jest cały czas przesiąknięty jakimiś echami nowej fali. To się pojawiało u Łukasza Dziedzica i wcześniej, ale też wychodzący w przód, jeśli chodzi o myślenie takimi syntetycznymi brzmieniami. Bardzo dużo mamy artystów w tej chwili kreatywnie myślących, gdzieś poszukujących w dziedzinie syntezy brzmień i ta dziedzina eksplodowała po prostu na wszystkich frontach w Ale ostatnich 3-4 latach. Łukasz Dziedzic robił poprzednio także pod innymi szyldami, czy nagrywając dla Mic Music, to było zawsze takie, może nie eksperymentowanie z brzmieniem, ale jakby poszukiwanie czegoś nowego. To nie były płyty podobne do siebie, to zawsze było coś innego. Ważny był pomysł. I chyba cały czas pozostaje ten pomysł najważniejszy. I pomysł, tak, jest spoiwem, pomysły są spoiwem płyty Carcosa, z której posłuchamy utworu Temple of Baal Shamin, a później będzie niespodzianka dla wszystkich miłośników syntezatorów. It's raining, it's pouring, the old man's snoring, a little sad in my head plate, mate, a little grey coming through, a little down in the mouth plate, mate, rain keeps falling. No one's calling. I'll tell you straight, kid, I'm in a state, kid. I've got the moojis, the dreaded bloojis. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. And it doesn't help when you watch them floating by and those little mini skirts of little pink knees winking away, wild hair lolloping about in the wind, and those mad earrings and the clown faces, and that gear, they're hip-hugged and plastic-macked, they're gobbled and helmeted, booted and spurred. Thank God I can control myself. A little dream in my heart place, face. A little scene tucked away in my memory. A little girl and me went case, face. Rain kept falling, she stopped calling. Do you think she's lonely and thinks about me? I've got the moojis, the dreaded bloojis. A little girl just walked by me, see. A little smile in her eye, here we go again. A little rise in my blood rate, mate. It stopped raining, who's complaining? Goodbye, moojis, bye-bye, bloojis. Oh, excuse me, sweetheart. My friend and I are having an argument. He says you're a fashion model. I say you're a film star. And as there's a few quid in it, I wanted to... Oh, by the way, are you busy? Słuchaliśmy Johna Lake'a, Temple of Balsamin z płyty Kerkosa, a następnie ta mała niespodzianka, krótki utwór Moogies Bloogies z małej płytki wydanej nakładem wytwórni Trunk Records. Mam nadzieję, że to jeszcze jest długo dostępne. A ta mała płytka to jest prezentacja dwóch nagrań, które zostały zarejestrowane w roku 1966. I zdaje się, że na taśmach przeczekały cały czas do tej pory. To jest duet Delia Derbyshire i Anthony Newley. Delia Derbyshire to bardzo ważna artystka sceny właśnie elektronicznej, eksperymentalnej elektronicznej brytyjskiej, związana ze studiem BBC. I została tutaj namówiona do stworzenia takich krótkich form, w zasadzie piosenkowych. Moim zdaniem to przecież mogłoby się znaleźć na pierwszych płytach grupy Pink Floyd. Nawet okres by się zgadzał, skoro już tę grupę wspomnieliśmy. No i również troszeczkę przypominało nawet niektóre momenty z działań Roberta Wyatta. Taka piosenka przedziwnego rodzaju, nieco psychodeliczna, poetycka. Ale gdybyśmy chcieli na przykład stworzyć ten soundtrack taki idealny dla radia grającego przeboje z lat 60., 70. i 80., to spokojnie obok Ariela Pinka moglibyśmy dołączyć także i tę kompozycję. Jak najbardziej. Moogies Bloogies z płyty wytwórni Trunk Records. hch.polskieradio.pl. Tak, przypominamy proforma, bo chyba już państwo albo leżą w hamakach, jak niektórzy do nas piszą, albo już po prostu państwo zasnęli. Biletów już nie ma oczywiście, ale... Od dawna. Tak, ale jest jeszcze muzyka i mam jeszcze 20 kilka minut do wypełnienia. I są to rzeczy bardzo niezwykłe na zakończenie, naprawdę, pod koniec tego wydania HCH. Ta płyta nie zmieściła się przed dwoma tygodniami, jeśli dobrze pamiętam. No, chociaż ona, jak wiadomo, leży i czeka już od dawna na wyciągnięcie ręki od lat 34. Tyle, że może nieco mniej dostępna w ostatnich latach. Płyta zatytułowana Fourth World Volume 1 Possible Musics. Płyta będąca prezentacją możliwości duetu, który wówczas panowie działali wspólnie przez pewien czas. John Hassell, trębacz, z takim przetarciem w dziedzinie muzyki świata dość znacznym. I Brian Eno, wówczas świeżo już po kilku płytach z serii Ambient. Tutaj postanowili połączyć siły i stworzyć coś, co by było taką wyimaginowaną muzyką dla tego czwartego świata tytułowego. Czyli ogólnie rzecz biorąc wyimaginowaną muzyką egzotyczną. Sporo takich prób było w tamtym momencie, bo wydaje mi się, że słynna płyta Davida Byrna duetowa właśnie z Brianem Eno to jest coś, co można by było gdzieś zaliczać do podobnego kręgu. Natomiast ta była troszkę wcześniej i moim zdaniem nie zestarzała się w ogóle. Posłuchamy z niej jednego fragmentu utworu Ba Benzele skomponowanego przez Johna Hassella, a następnie jakoś tak stylistycznie wydaje mi się, że dosyć blisko muzyka psychodeliczna Sanza lata 82-84, czyli muzyka afrykańskiego kompozytora wykorzystującego instrumenty elektroniczne Francisa Bebeya. Już go kiedyś prezentowaliśmy. Teraz ukazała się nakładem Bon Bet Records jeszcze jedna płyta. A więc najpierw Brian Eno z Johnem Hasselem, a następnie Francis Bebey. Thank you. John Hassell z Brianem Eno, a później Francis Bebey, nieżyjący już od 13 lat kameruński kompozytor. Trochę jazzman, trochę muzyki elektronicznej, wykorzystywał syntezatory i łączył je z miejscowymi brzmieniami. A tutaj akurat wykorzystywał instrumenty afrykańskie, te tak zwane tamp pianos, czyli instrumenty z gatunku mbiry. I na zakończenie piękna muzyka instrumentalna. Trochę zaskoczenie, odrobinę, przynajmniej zespół znamy od lat. Lubimy, ostatnio bywał w różnej formie, ale to jest rzecz specjalna. Zespół Tindersticks proponuje muzykę instrumentalną zamówioną w 2011 roku. Muzykę, która miała i wypełnia przestrzeń Muzeum Flandryjskiego, Muzeum I Wojny Światowej, muzeum, które znajduje się w Ypres. Historię znają Państwo doskonale. Poza tym w tym roku obchodzimy setną rocznicę wybuchu I wojny światowej i w związku z tym również to zamówienie zostało zrealizowane. Muzykę zespołu Tindersticks można słuchać w poszczególnych salach tego muzeum, w różnych momentach tej ekspozycji. Ona została specjalnie dobrana do tego, co w tym muzeum i na tej ekspozycji można oglądać. Części orkiestrowe zostały zarejestrowane w Londynie. Później wszystko jeszcze było miksowane i przygotowywane jako muzyka towarzysząca instalacjom już we Francji, w studiach zespołu Tindersticks, gdzie na stałe nagrywa. No i od pewnego czasu można słuchać tej muzyki i w Ypres, a teraz także na płycie. A zatem instrumentalna muzyka Tindersticks, Sunset Glow na pożegnanie. Dziękujemy bardzo za uwagę. To było 161. jubileuszowe świąteczne wydanie HCH. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Dobrej nocy.